motoryzacji. Kultowy model, który zmienił oblicze marki. Produkowany od 30 lat. Miliony sprzedanych egzemplarzy. Audi A4 kończy swoją niezwykłą historię. Sprawdź wyjątkową ofertę Audi A4 Final Edition na modele gotowe do odbioru. Dostępne także w bezkonkurencyjnym finansowaniu. Audi Perfect Lease. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedzielę, 30 czerwca, minęła 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. A wracają burze i upał, na południu nawet do 30 stopni. Kolejne zatrzymania w sprawie nieprawidłowości w prywatnych szkołach wyższych. Wakacyjna podwyżka opłat za autostrady w Chorwacji. Niedziela z upalną pogodą, ale i z burzami. Najsilniejsze mają wystąpić w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim. Od 14 prognozowane są zjawiska trzeciego, czyli najwyższego stopnia. Możliwe trąby powietrzne i wiatr w porywach do 120 km na godzinę. Temperatura w wielu regionach wzrośnie do ponad 30 stopni, mówi Anna Woźniak, dyżurny synoptyk IMGW. Temperatura wzrośnie do 33-34, a na południu, południowym zachodzie nawet do 35 stopni. Nieco chłodniej będzie jedynie w rejonach podgórskich oraz nad samym morzem. Poniżej 30, ale nadal bardzo ciepło, 25-29 stopni. Szukając ochłody i planując wyjazd nad wodę, trzeba wybrać bezpieczne miejsce, najlepiej strzeżone kąpielisko, mówi Aleksandra Wasiak z Komisariatu Rzecznego Policji w Warszawie. Wybierając niestrzeżone, trzeba być bardzo ostrożnym, dodaje policjantka. Przyglądamy się, czy są tam jakieś znaki. Jeśli są tam znaki zakazu kąpieli, zakazu skakania do wody, bądź czarne punkty wodne, no to tutaj już powinna nam się zapalić czerwona lampka, że są to miejsca szczególnie niebezpieczne. No i tutaj kąpiel, nawet z moimi dobrymi umiejętnościami pływackimi, nawet z asekuracją, nie będzie bezpieczna. Od początku wakacji utonęło kilkanaście osób. Są kolejne zatrzymania w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w prywatnych szkołach wyższych oraz korupcji w Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Tym razem chodzi o 7 osób. Zarzuty usłyszeli byli rektorzy uczelni w Toruniu, Gdańsku, Wrocławiu i Łodzi, a także nauczyciele akademicy, w tym członek Komisji Akredytacyjnej. Rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak mówi, że śledztwo jest wielowątkowe. Postępowanie to dotyczy przestępstw przekupstwa, płatnej protekcji, przekraczania uprawnień, ale w istocie chodzi o to, że uczelnie niepubliczne podejmowały bezprawne działania w Polskiej Komisji Akredytacyjnej, aby zdobyć uprawnienia do otwierania nowych kierunków czy też nadawania tytułów. Jak informują śledczy, sprawa jest rozwojowa. Podróżujący samochodem na wakacje do Chorwacji będą musieli głębiej sięgnąć do portfeli. Od początku lipca do końca września władze w Zagrzebiu podnoszą opłatę za autostradę. Podwyżka może nie jest potężna, ale na pewno zauważalna. Wynosi dokładnie 10% i obowiązywać będzie w całym sezonie letnim. Co ważne, nie będzie podwyżki dla ciężarówek i autobusów. Chorwacki nadzorca autostrad w komunikacie prasowym podkreślił, że latem tylko przez te 3 miesiące przejeżdża aż 40% samochodów po tutejszych autostradach. Na niektórych odcinkach liczba aut wzrasta 3-krotnie w porównaniu z innymi okresami. Po raz pierwszy sezonową podwyżkę cen zastosowano w 2017 roku. Jednak z powodu kryzysu związanego z COVID-em przez ostatnie 4 lata nie była ona stosowana jako jedno z działań rządu mającego wesprzeć obywateli i gospodarkę w sezonie turystycznym. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Dobrych emocji życzy sponsor audycji. Producent leku na erekcję Inventum Max. Studio Euro w Trójce. Najświeższe informacje z Niemiec ma Krzysztof Łoniewski. W piłkarskich mistrzostwach Europy znamy pierwszych ćwierćfinalistów. To Niemcy i Szwajcarzy. Najpierw na tapet bierzemy gospodarzy turnieju finałowego. 2-0 pokonali w Dortmundzie Duńczyków. Mecz na Signal Iduna Park przerwała burza. Sędzia w obawie o bezpieczeństwo zawodników przerwał spotkanie na ponad 20 minut pod koniec pierwszej połowy. Na początku drugiej Duńczycy, konkretnie Joachim Andersen, strzelili gola. Jak się okazało, wcześniej był niewielki spalony i sędzia gola nie uznał. W kolejnej akcji meczu ten sam Andersen zagrał ręką we własnym polu karnym i arbiter musiał podyktować jedenastkę. Bezbłędnie wykorzystał ją Kai Havertz, potem zaliczył akcję marzenie, po której jednak minimalnie chybił, ale to jak zabrał się z piłką między dwoma rywalami było czymś po prostu zjawiskowym. Nie pomylił się za to niedługo potem świetny młodzian Jamal Musiala, to on ustalił wynik spotkania. Skrzydłowy Bayernu Monachium nie ma co ciekawe jeszcze prawa jazdy i na treningi przywozi go mama. Julian Nagelsmann, selekcjoner Die Mannschaft, musi się cieszyć, że ma go w drużynie, a na pomeczowej konferencji prasowej tak zareagował na pytanie, czy na jego ekipie ciąży duża presja związana z oczekiwaniami wobec gospodarza turnieju. Myślę, że nie mamy większej presji niż zwykle. Oczekiwania naszych fanów są dla nas dużym bodźcem. Myślę, że każdy zawodnik w tej drużynie, a także każdy członek sztabu chce odnosić sukcesy, starać się wygrywać każdy mecz. Myślę więc, że poradzimy sobie z presją. Dla mnie to wciąż przywilej. Mówimy też zawodnikom, że to przywilej grać pod presją. Wszyscy gracze są przyzwyczajeni do radzenia sobie z nią, więc nie stanowi to problemu. Tyle Julian Nagelsmann. Teraz Niemcy zagrają z lepszym z par Hiszpania-Gruzja. Ten mecz przed nami, jeszcze do niego w studiu wrócimy. Teraz jednak o drugim z wczorajszych spotkań 1/8 finału. Szwajcarzy też 2-0 spokojnie wypunktowali Włochów. Jak odbiera się ten sukces w kraju Helwetów, opowiada mieszkający na co dzień pod Curychem mistrz świata w grze w piłkarzyki Filip Kubiatowicz. No euforia, tu Szwajcaria jest w ogóle, nie wiem czy państwo wiecie, ale jest jakby trzynacjowa, tu włoska część jest bardzo duża, więc to taka trochę wojna domowa tutaj była, jeśli chodzi o fanów, ale euforia duża. Co prawda Szwajcarzy, z tego co ze znajomymi rozmawiałem, to większość typowała zwycięstwo, więc jakby byli dobrej nadziei, ale no po każdej bramce to była straszna euforia i strasznie się wszyscy cieszą. I tu nawet już jakieś opinie o ewentualnym Mistrzostwie Europy krążą, także no zobaczymy. Kubiatowicz wspomina też o roli w sukcesie Szwajcarów ich selekcjonera Murata Yakina. To jest były piłkarz, znaleźli w końcu też trenera, który jakby no na tym samym poziomie z nimi rozmawia i dobrze do nich trafił i też oglądając tutaj audycje miejscowe, wszyscy mówią, że on jest też super taktykiem, co widać zresztą, no bardzo fajnie Szwajcaria gra i w grupie dobrze grali, Niemców postraszyli, ten mecz to praktycznie no straszna dominacja, no mają fajny czas przed sobą, jeśli chodzi o piłkę nożną na pewno. Z kolei we Włoszech kompletna frustracja. Zgodnym zdaniem włoskich fachowców Squadra Azzurra rozegrała najgorszy mecz od ostatnich kilku lat. Wszyscy włoscy komentatorzy, w tym Fabio Capello i Lelo Adani, podkreślali, że Szwajcarzy rozegrali znakomity mecz, natomiast Włochom brakowało szybkości, pomysłu i odwagi. Złożenie trzech celnych podań przekraczało możliwości Squadra Azzurra. Włosi grali apatycznie, mechanicznie i przewidywalnie. Wymieniali dziesiątki asekuracyjnych podań. Fabio Capello ocenił, byliśmy zupełnie bezradni. Trener Spalletti dokonał aż 6 zmian w składzie z poprzedniego meczu z Chorwacją, ale nie zmieniło się nic. Kapitan Włochów, bramkarz Donnarumma, jako jedyny w tym turnieju stanął na wysokości zadania. Po meczu przeprosił włoskich kibiców za kompromitującą postawę drużyny. We włoskich ocenach najczęściej powtarzało się słowo katastrofa. Włoscy fachowcy wskazywali, że nie chodzi tylko o mecz ze Szwajcarią, a o wszystkie 4 tego turnieju. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Dziś najpierw awans do ćwierćfinału Euro zagrają o 18:00 Anglicy ze Słowakami, potem o 21:00 Hiszpanie z Gruzinami. Perspektywę na to spotkanie z pozycji underdoga przedstawia krótko były reprezentant Gruzji i były gracz Jagiellonii Białystok Nika Dżalamidze. To będzie bardzo ciężki mecz, ale jak wygrali z Portugalią, to już czekamy na wszystko, że możemy grać ze wszystkimi i wszystko jest możliwe. Ale powiem, że Hiszpania, to jak gra na ten Euro, to jest jeden z faworytów, żeby wygrać ten Euro. Pierwszy gwizdek sędziego w Kolonii o 21:00. Po 17:00 zapraszamy na trzecią stronę medalu z Adamem Maleckim. Tam dużo o Euro. Studio Euro w Trójce. Dobrych emocji życzy sponsor audycji. Producent leku na erekcję Inventum Max. Burza ominął dziś tylko wschód kraju i tylko tam będzie też bez chmur. Najmniej 25 stopni nad morzem, 30 na północy, 34 w centrum, do 35 na południu. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już pół roku bez abonamentu dla Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego nie przekazuje spółkom należnych środków. Maciej Świrski osłabia państwo. Rozgłośnie są elementem obrony Polski przed agresywną polityką Rosji. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Kto wtedy przekaże wam istotne informacje? To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Dzień dobry, Franku Poranku. Jak pięknie powitałeś nas w drugą wakacyjną niedzielę. Jak to było? Przemierzam drogi i przekraczam granice. Czuję, słyszę, uczę się, widzę. Taki jest mój los. Kroczę swoją drogą. Pani Krystyno, panie Jakubie. Tak, nie? Dobra. Drum. Pani Krysiu, panie Kubo. Co to znaczy? To zdanie. Kroczę swoją drogą. No że jestem ja. Że jest się sobą. Aha. No to jest ja, idę czemu to chcę i nikt nie każe mi robić czegoś, na co mam ochotę i sama wytyczę sobie przyszłość. Wolna wola. A co to znaczy jestem sobą? No, nie próbuję udawać kogoś, kim nie jestem, tylko i nie daję im ktoś nawrócić tego, kim mam być. Mhm, aż tak głęboko. To idziemy dalej. Taki jest mój los. Kroczę swoją drogą. Tak oto mijają mi godziny w ogłuszającym rytmie uderzeń mojego serca. Jak wy to rozumiecie? Że to serce wali, ogłusza. Oddaję głos pani Krysi. To. Dobrze, dobrze. No wiesz co, najpierw kobiety, potem mężczyźni. Bardzo proszę. Co z tym sercem się dzieje? Słuchajcie, kiedy my idziemy swoją drogą, to serce wali jak szalone. Dlaczego? No bo teoretycznie żyjemy, a żeby żyć, musimy się poruszać. A żeby poruszać, musimy spalać i wytwarzać energię w naszym organizmie, ale tego trzeba mieć składniki, które transportuje krew, ale krew nie będzie sobie tak po prostu płynąć, więc musi być pompowana przez serce. Interesting world of biology. Co? Ja tylko bym dodała jedno. Teoretycznie, ale przede wszystkim praktycznie. I jeszcze jedno, dobra? Bo ta bardzo ładna piosenka jest zresztą zaśpiewana przez nasz ulubiony szwajcarski zespół Kids United. Od letnich ognisk lecę ku ponurym zimom, od jesiennych deszczy do babiego lata, od zlodowaciałych ziem aż po najsuchsze pustynie. Uwaga, idę, przybywam, ten świat należy do mnie. Czy ten świat naprawdę należy do was? Macie takie poczucie? No. Nie, znaczy, zależy jak to rozumieć, no bo nie wprost, bądź co macie z jego władcami, ale bardziej chodzi o to, że możemy go zmieniać, że no mamy taką moc, możemy działać, ale musimy też pamiętać, że nie jesteśmy sami na tym świecie. Co to znaczy? No, że też świat nie jest nasz i powinniśmy pamiętać o tym, że nasze działania mogą mieć wpływ nie tylko na nas, też na innych ludzi i nie tylko ludzi, ale też zwierzęta, czy cały ekosystem, każdy ekosystem na planecie. Kuba, czy ty chcesz coś dodać do tych słów? Nie, całkowicie zgadzam się z przedmówcą. Ja również, z przedmówczynią nawet. Bardzo to było mądre, Krysiu, i bardzo piękne, dlatego że to zauważanie świata dookoła człowieka powoduje, że ten człowiek, też ten człowiek jest bardziej szczęśliwy, prawda? Tak się dzieje? Tak bywa, tak bywa. Wiecie, że spotykamy się w drugiej wakacyjnej niedzieli naszej zagadkowej. Do czego człowiekowi, do czego wam najbardziej potrzebne są wakacje? Do życia. Kiedyś to było dlatego, że w szkołach nie można było wytrzymać, teraz też nie można, natomiast wtedy trzyma się w pole, ale teraz wakacje są po to, by w końcu powiedzieć out, że po prostu robić dziękuję, co chcemy. Dziękuję, odpoczynku, chcę już spać do 12. Co? Nie, bardziej chodzi o to, żebyśmy mieli czas dla siebie, no to chcemy być, oderwać od tej rutyny szkoły, żeby zrobić coś nowego, czego czasem nie robiliśmy, sprawdzić nowych rzeczy i zobaczyć świat, bo kiedy już jesteśmy w szkole, trochę to siedzimy na miejscu i niewiele robimy, bo nam się nie chce. A wiecie? U mnie w szkole jest fajnie. Ja mam takie marzenie, słuchajcie, po raz pierwszy w moim życiu, żeby pojechać na wieś, tam gdzie naprawdę wydaje się, że nie ma żadnych atrakcji, ale przecież pod każdym listkiem dzieją się cuda, pod stopami wszystko tętni życiem, nad głową śpiewają ptaki. Ciekawa jestem, jak to będzie. I tak zupełnie bez pracy, właśnie żeby sobie usiąść, pomyśleć, zastanowić się, czy to jest dla was kuszące, czy kompletnie nudne. Uwielbiam być na wsi, bo tam jest moja prababcia i u prababci zawsze jest fajnie. W ogóle jest... Oho, gratulacje wielkie. Kochani, a czy wy podczas wakacji macie ochotę rozwiązywać zagadki? Może tam jedno czy dwie. W zagadkowej zawsze. Zatem podpowiedź numer... 11! A jak 15. Się teraz wygadam? 15 pierwszy. Plus 1 to jest 16. Uwaga, uwaga. Są maleńkie. Doskonale mieszczą się między palcami. I potrafią je nieźle pobrudzić. W Polsce występują w lasach iglastych, w buczynach, sosnowych borach, dąbrowach, wrzosowiskach, torfowiskach oraz w górach. Wiecie coś? Gdzieś dzwoni wam? Czy nie? Moment. Bur. Boże, bur. Mech jest, są igły. Są. I jest jeszcze medycyna ludowa, w której wykorzystywane były bardzo dawno temu. Nasze prababcie uważały, że one są naturalnym lekarstwem. Pomagają wtedy, kiedy ktoś ma problem z jelitami albo ma chore oczy. Bo ja wiem, stąd tylko jest kołczyziele z wojowników. W dawnych czasach leczono nimi także zakażenia, tyfus, a nawet polio. Dzisiaj są często składnikiem kosmetyków, ale znajdziemy je także w kuchni, zwłaszcza wtedy, kiedy nadejdzie lato. Coś wam się kojarzy? Na początku to myślałam, wychodzi mrówki, ale... No nie. Mrówki dobrze znają bohaterki naszej zagadki. Poza tym hiszpańscy naukowcy udowodnili niedawno, że bohaterki naszej zagadki pomagają walczyć bardzo skutecznie z otyłością. Choć są takie niewielkie, bo są niewielkimi owocami, to są bardzo skuteczne. Są znakomite jako farsz do naleśników, lubicie? Jedzie naleśnik z rozynkami, ale nie wiem, czy to miałoby... Blisko ciepło, prawie gorąco. Są znakomite jako dżem. Można podawać je także do placków, omletów oraz jako konfitury do herbaty. Jednak zanim wskoczą do waszej buzi, muszą zostać bardzo dokładnie umyte po to, aby uniknąć chorób, także tych pasożytniczych. A te, które, jeżeli już trafią do waszej buzi, to natychmiast zmieniają, uwaga, kolor zębów i języka. A to o takich nie słyszałam. Krysia stawia na? Porzeczki. A Kuba? Na jagody. Na jagody. A ciekawe, na co postawi pan Mieczysław Gajda. Te małe kuleczki zawsze rosną w lesie. Mają kolor fioletowy. Co to jest? Czy już wiecie? No i ciekawe, kto miał rację? Oczywiście, że ja. Pan Jakub, brawa. Ta-ta. Wiecie co, tak zastanawiam się, czy w tych jagodowych lasach są żelwy? Tylko właściwie, co to są te żelwy? Nie, dzieci, nic, dneska nie będę, proste, nic. Mamo, pomożę mi! Aha, aha! Tato, kupię żelwy! Aha, aha! Nie bierzmy żelwy! Aha, aha! A nie dostaniesz nic, dokud nie skończy ten rambajs! Želvy to chce klec. Hraju si, já jsem kuchař, hned se do toho dám. Mouku, kompot, zubní pastu, všechno zamíchám. No to jsem ale borec, uzvednu plnej hrnec. A nechápu, proč se teď všechno řídí na koberec. No jsem zelek, že letí pomalej. Takovej, že si sedneš na zadek, na místě nesedím. Končí den. Jsou zase jako prase, po toce jsem si hrál. Žvejkačku ve vlasech, no kdo by ti tam dal? Snad nespadnu dolů, tady z tohohle stromu. Díra v novej kalotech a tak se mi nechce domů. To se selek, že letí polavek, takovej, že si sedneš na zadek a místě nesedím. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki Czy Tadełka. Jak ja się bardzo cieszę, że w naszym studiu są osoby, które kochają. Co kochają? Książki. Słuchajcie, bo ja przyniosłam trzy absolutnie wyjątkowe, tak, książki. W tej się zakochałam. Czy można zakochać się w książce? Można. Krysiu, ty chyba masz taki co? Książkowy romans gdzieś na koncie. Wiem, jaki tytuł. Wiem, jaki tytuł teraz padnie. Wojowniki, wojownicy, jak masz to przekręcać? Jeżeli przekręcać, to tylko wojaki. Czyli jaki tytuł? Powiedz, tak jak wojownicy. On brzmi. Wojownicy. Wojownicy. Słuchajcie, zobaczcie, co ja przyniosłam. W mojej lewej ręce od serca trzymam przepięknie wydaną, świetnie napisaną, ale przede wszystkim wymyśloną, wielkoformatową książkę, która ma taki wspaniały tytuł. Sprzedawca szczęścia. David Kali, Marcos Soma, to jest ten duet artystyczny panów, którzy właśnie wymyślili, napisali, zilustrowali. I cała historia zaczyna się tak. Przyjeżdża starą, skrzypiącą furgonetką. Już z daleka można go rozpoznać po dźwięku dzwonka. Cyń, cyń, to pan Gołąb, sprzedawca szczęścia. Ale jak to? Szczęście można kupić naprawdę? Pewnie. W małym lub dużym słoiku albo w opakowaniu rodzinnym. Spójrzcie, pan Gołąb już zaparkował swoją furgonetkę, a teraz wysiada, żeby poszukać pierwszego klienta. Pani Przepiórka kupuje od niego duży słoik. Podzieli się z przyjaciółmi, gdy przyjdą na kolację. No, co dzieje się dalej z tymi wszystkimi postaciami, które kupują od pana gołębia szczęście? Tego wam nie powiem, bo bardzo chciałabym, żebyście sięgnęli po tę książkę i pomimo tego, że wydaje się, że ona jest adresowana do małych dzieci, to takiemu dziecku jak ja sprawiła ogromną radość i myślę, że wam wszystkim taką radość właśnie sprawi Sprzedawca Szczęścia. Kolejną książką, którą przyniosłam specjalnie dla was, to jest książka o ulicach. No bo przecież kiedy mamy wakacje, to podróżujemy. Czy to się zgadza? No. I wtedy ulice są pełne i są korki i jest mało fajnie. Mało fajnie? Ale są takie ulice, które są chyba bardzo, bardzo atrakcyjne i ciekawe. Napisała tę książkę pani Anna Skowrońska, zilustrowała Anina Mędżerowa, a ja wybiorę tylko jeden maleńki, bardzo smaczny i piękny fragmencik, który dotyczy Wenecji. Czy ktoś z was był w Wenecji? Nie, ale moja koleżanka była. To pewnie ci opowiadała, że było całkiem okej. We Wenecji bardzo trudno jest przebiec na drugą stronę ulicy bez wpadania do wody. Główna droga jest głęboka na około 5 metrów i dzieli miasto na dwie części. Jest jednym z ponad 150 kanałów miasta, które powstało na wysepkach i lagunach północnego Adriatyku. Dawniej Wenecja posiadała doskonałą flotę do handlu z odległymi krajami, a dzisiaj jej flotą są motorówki i tramwaje wodne, przewożące nie tylko mieszkańców i turystów, ale przewożące także warzywa, lody, batoniki, makaron i mnóstwo innych towarów, które podpływają codziennie do sklepów, kawiarni i restauracji. I to jest początek tylko tej opowieści o ulicach wodnych Wenecji. Ciekawe, czy budki z kebabami też tam są na wodzie. No pewnie też wszystko tam pływa. I turyści nieraz też tam pływają. Ale nie polecam. Znaczy, a to nie tak, że to powinno być zamocowane na dnie, żeby nie odpłynęło. No bo jest taka zatoka Halong, gdzie faktycznie wszystko jest na wodzie, ale to tam prawda. Jest morze, a nie... A być może też o Halong będzie tutaj, wiesz, jakaś opowieść. W każdym razie polecamy. Książka pod tytułem Ulice. I teraz zobaczcie, trzymam w dłoni takie maleństwo. Co widzicie? Mętliczek z pętelką. No tak, mętliczek z pętelką. Dorota Gadzała napisała, że tak Dory mu powiem. Otrzymałam ją od autorki i ilustratorki kilka dni temu w Lubartowie na festiwalu i dowiedziałam się, że nigdy ta książka by nie powstała, gdyby nie ja. Ha. Wyobrażacie sobie coś takiego? Nie. Ja kompletnie nie pamiętałam tej sytuacji. Wiecie, co się okazało? Na festiwalu literackim podeszły do mnie dwie panie, właśnie pani Dorota Gadzała, która tę książkę napisała, ale także pani ilustratorka, pani doktor Beata Krokocka. W każdym razie powiedziały panie tak, że mają takie marzenie, żeby napisać książkę. I ja ponoć powiedziałam, no to co za problem, proszę napisać, ilustrować, tutaj są wydawcy. I tak się stało. Nieraz wystarczy. Bardzo prosta myśl i bardzo prosta podpowiedź. I takie właśnie, takie dzieją się na tym świecie cuda i dziwy. Wystarczy tylko być jakim? Otwartym i gotowym na to, by spełnić swoje marzenia. I życzliwym. Do naszej zagadkowej ekipy dołączył ktoś, o kim śmiało mogę powiedzieć, że jest to dusza, serce i mózg programu społecznego Mistrz Mowy Polskiej. Ciekawy zawód, prawda? No, na pewno. Mi się tak wydaje. Ta osoba wykładała przez 10 lat w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie historię i teorię kultury. Recenzowała spektakle teatralne, ale także była panią redaktorką mody. Także była tłumaczką, pewnie dalej jest, z języka serbskiego. Tłumaczyła wiersze, sztuki teatralne oraz książki. Czy teraz zarecytuje nam fragmencik wiersza w tym języku? Ne, neću da ništa govorim. Czy to była odmowa? Sa ovim językom. Czy jest na pokładzie tłumacz? Powiedziałam, że nie będę teraz mówić wierszy w języku serbskim. Ale język świetnie znasz. Danuta Jakubowska jest z nami. Fanfary, poproszę. Oddaję głos mojej rozmówczyni. Krysiu, świetnie bum, się bum. Sprawdziłaś. Ale nie ryzykuję, pani też nie mam. Pani Danuto, dokładnie. Chciałabym zapytać panią tak. Co zachwyca panią, ciebie, najbardziej w naszym języku polskim? Znaczy język jako taki. Ja uwielbiam język polski. Co to znaczy język jako taki? Ja uwielbiam język polski za jego melodię, za jego nieoczywiste określenia. Za to, że jedno słowo może mieć parę znaczeń. Na przykład? Na przykład ekspres. Może być taki zamek, za który się zapina, nie wiem, spódniczkę albo sukienkę, ale ekspres to też jest pociąg. Albo do kawy. Albo do ekspres do kawy. Albo do takiej dobrej, gorącej czekolady. No właśnie. Tak samo się pisze, tak samo wygląda i tak samo się mówi, prawda? Bo to w naszym języku na szczęście, nie jak w tam w innych, jak napiszesz, tak czytasz. I myślę, że to jest najważniejsze. Mimo, że może to RZ i Z, jeżeli chodzi o pisownię, to już jest gorzej. Chociaż prawda? Stwierdzam, no że słowo marznąć może stanowić problem. Na przykład ja zawsze czytam najpierw marznąć jako marznąć. Marznąć. Albo marznąć. Bardzo marznąć. Różnie ludzie. A jak powinno się wymawiać to marznąć. Słowo? Marznąć. Prawda? No, dobrze. Tylko w ten sposób. Dlaczego to jest takie ważne, żeby nasze dzieci potrafiły pięknie posługiwać się językiem polskim, nawet podczas wakacji. No, ja mam znaczy, pomysł. Ja może powiem tak. Generalnie ja rozumiem, że język się zmienia i że są różne skróty i są różne slangi. Ja to wszystko rozumiem, natomiast nie ma mojej zgody, żeby w przestrzeni publicznej tak było. Bo jeżeli tak będzie w przestrzeni publicznej, to za chwilę będzie tak, że już w ogóle nie będzie żadnych reguł i będą takie naleciałości obcych języków, a i tak mamy bardzo wiele, że przestanie być to język polski. No i wtedy stracimy własną tożsamość. Właśnie, a dla was? No to teraz dzieci. To jest ważne? Mają głos. Dlaczego to jest ważne, żebyście wy, dzieci, mówiły piękną polszczyzną? Po prostu chodzi o to, że po pierwsze ważne jest, żebyśmy znali ten nasz język, bo jednak jest on częścią naszej tożsamości, tego, że jesteśmy Polakami. Ten język czyni z nas po części Polaków. Przypomina nam o tym. Możemy go używać każdego dnia, nawet jeżeli czasami nie kultywujemy tradycji albo jesteśmy gdzieś daleko, no to ten język jest z nami. Bardzo pięknie powiedziałaś. Ale wiesz co, Kasiu, jeżeli mogę jedno zdanie. Tak. Widzisz, wszyscy chcąc wynarodowić, czyli zabrać człowiekowi tożsamość i coś, co się nazywa przynależnością do narodu, nie mówię, że polskie, tylko w ogóle do narodu. Czyli tak tłumacząc prosto młodszym dzieciom, że po prostu jesteście Polakami. Tak. Tu się urodziliście, tu tak. wzrastacie, to ale się uczycie. Ale jeżeli dziecko nie będzie mogło mówić po polsku, to jest najłatwiejsze, żeby właśnie zmienić mu życie. Tak. Tak było. Mhm. Było bardzo wiele takich przykładów, zwłaszcza w czasie wojny. Nadal są takie przykłady za naszą wschodnią granicą. Teraz w Ukrainie jest wojna. Tak. Kilka dni temu współuczestniczyłam w takiej audycji, która nazywa się Klub Trójki. I dokładnie o tym rozmawialiśmy. Ale chciałabym prosić ciebie teraz, abyś powiedziała nam pokrótce o tym, czym jest coś tak wyjątkowego, co nazwaliście Kuźnią Mistrzów Mowy Polskiej. Kuźnia Mistrzów Mowy Polskiej jest w ramach pewnego większego przedsięwzięcia, które już istnieje 24 lata w Polsce, a jest to Mistrz Mowy Polskiej. I Kasia Stoparczyk jest jedną z tych osób, która dostała ten tytuł i była naszą, i jest naszą wielką ambasadorką. Także bardzo dziękuję ci, Kasiu, tutaj na tym forum. Myślę, że super. Ja bardzo dziękuję. Chciałam uniknąć tego, ale... Natomiast wracając do Kuźni. A ja przepraszam, tylko powiem słówko, bo ten tytuł po pierwsze zobowiązuje, po drugie trzeba się pilnować, po trzecie człowiek częściej się poci, bo zastanawia się, czy w końcu wpadłam z błędem, czy nie wpadłam. Ale to jest prawda, że to jest absolutnie wybitny, wyjątkowy, wspaniały tytuł, który no, jak człowiek już go otrzyma, to uważa, że to jest ogromny zaszczyt. Także co do dziękowania, to chyba ja mogę się ukłonić i bardzo podziękować. A wracając do tego pytania, to Basia Wachowicz, kobieta, która zapisała się złotymi skłoskami w tym programie, wpadła na genialny pomysł, że jest bardzo dużo miejsc, różnego typu szkół, gdzie są ludzie, którzy pielęgnują język polski i wychowują młodzież w takim duchu właśnie poszanowania języka polskiego i ukuła taką definicję, że to jest placówka lub inicjatywa lub też instytucja, która ma niekwestionowane zasługi w pielęgnowaniu najlepszych wzorców językowych. I idąc tym tropem, pierwszą edycję, czyli pierwszy raz ten tytuł otrzymał Teatr Polskiego Radia i uwaga, IV Liceum Ogólnokształcące imienia Tadeusza Kościuszki w Krakowie. To jest liceum, które rokrocznie w rocznicę powstania kościuszkowskiego przygotowuje fantastyczne tam spektakle i uczniowie z tego liceum są w ogóle niesamowitymi przy okazji polonistami, chociaż idą zupełnie na inne kierunki. Także to jest taka właśnie kuźnia młodych talentów. Tam, gdzie się wykuwa. I stąd kuźnia. Tak. Natomiast tak, żeby jakiś smaczek dać, to też powiem szczerze, że audycja programu pierwszego pod tytułem Jedynka Dzieciom miała też taki tytuł w 2013 roku. Mhm. I dalej, tak żeby już nie przedłużać, to w 2017 Zagadkowa Niedziela. Nie wiem, czy znacie taki program? Znacie? Tak, no właśnie Zagadkowa Niedziela, audycja dla dzieci programu trzeciego, również dostała ten tytuł i to w kategorii Vox Populi, czyli wszyscy możliwi głosowali na to. To również jest ogromny zaszczyt. Nie wiem, czy ty wiesz, że w tym roku... Aha. W tym roku bardzo ciekawy program Dajcie nam głos, Kasia Stoparczyk i dzieci, też jest nominowana do tego tytułu. I zachęcam Tyle Państwa zaszczytów. Do głosowania na stronie internetowej www.mistrzmowy.pl. Oj, dzieje się. Ale naprawdę warto, dlatego że są bardzo różne nagrody na tym świecie i różne wyrazy uznania. Ale to, jeśli chodzi o tytuł i kapitułę Mistrza Mowy Polskiej, to jest jakość. Wiecie, co to znaczy? Tutaj za darmo się nic nie dostanie. Tutaj nie można błysnąć sobie po prostu i to wystarczy, tylko trzeba całym sobą udowodnić, że naprawdę człowiek potrafi wypowiadać się w tym języku, potrafi myśleć w tym języku i potrafi kochać ten język. Ja myślę, że po takiej autoprezentacji, nie wiem czy udanej, niech bardzo nam zabrzmi udanej. Pan Tuwin, pan robi show i uwaga, killersi. ABC! ABC! ABC! Łospieca spadło! Zbiła sobie czuszki, a zniknęło z nóżki. O, jak balon pękło, aż się pewsze lękło. Abecadło spieca spadło. Abecadło w ziemię się chukło. Abecadło rozsypało się po kątach. Abecadło, abecadło strasznie się potłukło. Te daszek zgubiło, ej, to uskoczyło, ej, się wyprostało. A my dzisiaj o języku polskim trochę na przekór, bo wakacje. Ale właściwie dlaczego na przekór? Kiedy wyjeżdżamy w świat, to przecież ta nasza piękna polszczyzna może ten świat zachwycić. I ja z tego powodu, także z tego, że jest z nami razem pani Danuta Jakubowska, która świetnie operuje językiem polskim, przygotowałam zabawy językowe. Czy państwo są chętni i gotowi? Tak. Nie, pani Danuta, nie? No nie wiem. No zaraz się okaże. Uwaga. To ja poproszę próbka pierwsza. Jak nazywa się mucha bez ucha? Mu. Dobrze. Znałeś to? Nie. Mucha bez my ucha. My ucha. Brawo, Kuba. Jak nazywa się mała sowa, która ciągle mówi tak? Taksówka. Taksówka. Świetnie. No to jest akurat bardzo, to był akurat kiedyś bardzo jak ona się ucieszyła, posłuchajcie. Co za radość. Jesteście gotowi, żeby pójść dalej? No. Jakie warzywo najlepiej się sprzedaje? Seler. Seler. Nie. Dobrze, ciepło, ale nie gorąco. Najlepiej się sprzedaje. Bestseller? Oczywiście. Jak kwas. Nazywają się te same drzewa. Te same. Ale naprawdę dobrze wam idzie. Mi tak dobrze nie szło. Na którym pani poległa? Na pierwszym. Uwaga. Co robi traktor u fryzjera? Ścina. Nie, to byłoby takie, wiecie, mało zabawne. Nie. No co robi? Posłuchajcie. Co robi traktor u fryzjera, ludzie? Jeździ. Warczy. Warkocze. Warkocze. No przecież u fryzjera. Warkocze. Gdzie konie wyprawiają bal? Na balkonie. Na balkonie. Co miś uszatek je na kolację? Uszka? Uszka. Nie, idziemy dalej. Ojej. Co miś uszatek je na kolację? Ta czołówka to jest moje dzieciństwo. No tak, bo ty jesteś bardzo dorosły. Ale moje też. No dobrze, ale czekajcie, ale czy możecie państwo odpowiedzieć mi na pytanie, co miś uszatek je na kolację? To znaczy, że ja mam odgadnąć? No. Nie, ja bym w życiu nie odgadła, bo ja wiem. Dobranoc. Pora na dobranoc. A pora na dobrze, to mamy jeszcze tak. Uwaga, uwaga. Jakie miasto znajduje się pod ziemią? Atlantyda. Atlantyda? Nie. Nie, Atlantyda jest ziemię. A zostańmy nie, w naszym ziemię. Kraju, a pojedźmy na południe. Z Warszawy Nowy oczywiście. Sąd. Pod ziemią, matko. Przepraszam, mieszkańców tego miasta. Nikt nie zakopie was. Bo już jest takie jedno miasto. Zakopane. Brawa dla mnie. Udało mi się. Jeszcze tylko mamy dwa. Jak się nazywa rozmowa wędkarzy? No, no taka na falach dźwiękowych. Jak nazywa się rozmowa wędkarzy? Eteru. To jest proste. No pomyślcie językowo. Pogaduchy? O słowach. No pogaduchy, jak inaczej można nazwać? Na bankcie z rybami będzie. Ale słuchajcie, a jak inaczej można powiedzieć, że ktoś ze sobą rozmawia? Są pogaduchy? I co pogaduchy. Jeszcze? Papna. Albo poga. Pogadanka. Albo poga. Poga wędka. Wędka. Wędka. Dobrze. Poga wędka. Tak. I teraz uwaga, ostatnia szansa. Co krowa powinna jadać na śniadanie? Krowie plaski. Krowie plaski. No nie, no nie, no nie. No nie. To jest naprawdę smaczne. Krowo, nie obrażaj się, odezwij się do nas raz jeszcze, bo ona też podpowiada, co krowa powinna jadać na śniadanie. Posłuchajcie. Co i nic? Ona z rozpaczy już muczy. Mu się załamała. To akurat ja odgadłam. Trawę generalnie powinna. Nie, no błagam. Posłuchajcie, jak ona jest rozpaczona. Krowo. Mu? Na śniadanie? Serio? Macie razem 1200 IQ. Co tam mu się zaczyna na śniadanie? Mus. Brawo dla tej pani. Dwa mi się udało zakopanej musli. To jest bardzo dobry wynik. Muczą krowy, muczą na zielonej łące. Zajadają zioła świeże i pachnące. Muczą krowy, muczą, słychać jest daleka. Każda zdrowa krowa to fabryka mleka. Oj dana, oj dana, pij mleko od rana. Pij mleko w południe, a będzie ci cudnie. Oj dana, oj dana, pij mleko od rana. Pij mleko wieczorkiem, a zaśniesz z humorkiem. To takiej rozpaczy to ja dawno nie słyszałam, ale muszę wam powiedzieć, że to nie jest prawda, że to mleko jest takie zdrowe. Piosenka po prostu nam pasowała. Natomiast dla dziecka jak najbardziej. Mama, ciepło mamy ciała, mleczko to jest poczucie bezpieczeństwa i to jest coś tak pięknego, do czego wraca się przez całe życie. Ale potem, jak już jesteśmy duzi dorośli, to zazwyczaj nie trawimy tego mleka. No dobra, to taki mały trend, takie małe wytłumaczenie. A jest z nami dzisiaj w naszym wakacyjnym, zagadkowym studiu Danuta Jakubowska. Dusze, serce, kosmiczna energia, życzliwość, piękna polszczyzna i dużo, dużo więcej. Jaką dziewczynką była mała Danusia? Fantastyczną. Oczywiście. A to byś spodziewał. Stawiamy tu kropkę. Nie, mogę rozwinąć. Bardzo prosimy. Dzieciństwo spędzałam na wsi u moich dziadków pod Łodzią, ponieważ byłam dzieckiem szalenie chorowitym i nie nadawałam się do żadnych przedszkoli ani żłobków. W związku z tym chodziłam od czasu do czasu do szkoły w Szatku pod Łodzią. Tam miałam ukochanego kuzyna. Mieliśmy dzikie koty, które próbowaliśmy oswoić na takich dużych wozach drabiniastych i innych takich przyrządach, które były, ponieważ dziadkowie mieli pełne gospodarstwo, czyli i konia, i krowy, i wspaniałe kaczki, i kury, i, no i w ogóle wszystko, co można sobie wyobrazić w tamtym czasie, to było przepiękne. Świnki też, a jakże. I ja piłam mleko od rana do wieczora, uwielbiałam mleko prosto od krowy, słuchajcie, nie było lepsze. Ale sama doiłaś? Nie. Właśnie jakby babcia, na przykład, babcia jak mnie nie dopuszczała do pewnych prac, może miała rację, ale za to do tej pory umiem wyjść na każde drzewo. No teraz to może już kawałek po drabinie, bo tak nie wiem, czym tak się drapała na wszystkie, ale generalnie tak. Także tak, to było beztroskie, cudowne, wspaniałe. No i z dużym sentymentem wspominam to do dzieciństwa. Wiesz, ja życzę każdemu dorosłemu człowiekowi, wszystkim ludziom, którzy teraz nas słuchają, żeby potrafili powiedzieć tak jak ty. Jakim dzieckiem byłaś? Fantastycznym. To jest takie ważne, że ci dorośli ludzie, którzy się tobą opiekowali, zrobili dla ciebie tak dużo, taki prezent dali ci na całe życie, żebyś miała oparcie w sobie i takie poczucie, no jaka fantastyczna. To jest naprawdę cudowne, że tak mówisz, tak bez zastanowienia, bo ty po prostu taka jesteś. To znaczy, ja to wiem, ale to, że ty to wiesz, to jest ogromnym skarbem. Myślę. No dobra, ale jak wyobrazimy sobie taką Danutkę, która łazi po tych drzewach, pije mleko od krowy i w ogóle jest szczęśliwa, jest takim oczkiem w głowie, to co najbardziej tą Danutkę interesowało? Roślinki i miałam takiego pieska, który się nazywał Ciapek. I to w tamtych czasach była taka ciekawa historia, bo moja babcia od czasu do czasu wyganiała krowy na pole i brała mnie na ramiona. Ale ja brałam Ciapkę. Więc nieraz szła taka piramida. Powiem wam szczerze, jak ona to robiła, tego nie wiem. Ja teraz jestem babcią. I jakby moja wnuczka, 6-letnia, mniej więcej tyle miałam wtedy lat, wzięła jeszcze pieska i ja bym miała ją nosić na ramionach, powiedzmy kilometr w jedną i kilometr w drugą po polach i bezdrożach, bo to przecież o to chodziło, żeby te krowy miały tam rów i jadły trawę. To nie wiem, czym się zdecydowała. Ale opowiadasz o swoim dzieciństwie, takim odległym od dzieciństwa naszych zagadkowych dzieci, a ja dawno nie widziałam takich uśmiechów błogości na twarzach moich współprowadzących. No bo oni wiedzą, co to znaczy pies na ramieniu i jeszcze na piramidzie. Nie, no ja mówię by o tak kocie, ja tylko kocie, kot lepiej. Kot tak samo. Ale nie, to się ale pamięta. Ona to tylko kot. Dlaczego, słuchajcie, dlaczego to dzieciństwo w życiu człowieka jest takie ważne? No właśnie, zaczniecie? Powiedzcie. Bo dzieciństwo to jest ten moment, w którym można rozwijać swoje pasje. To jest ten moment, w którym się wybiera tak naprawdę swoją pasję, moment wyobrażania sobie wszystkiego, moment, w którym dziecko poprzez wyobraźnię własną potrafi sobie wyobrazić, kim by chciało być i to może mu pomóc w dalszej nauce, w dalszym życiu w ogóle. Na przykład ja mam jedno proste postanowienie. No jakie? Że chcę być inżynierem. A od czego? Budowlanym. A co ty byś, Jakubie, wybudował dla mnie? Zagadkowego. O. Zagadkowego? No. Znak zapytania przed domem. No to bardzo ci dziękuję. Dlaczego to dzieciństwo, Krysiu, jest takie ważne? No po pierwsze dlatego, że bez dzieciństwa no nie byłoby potem dorosłych, bo ono kształtuje nasze charaktery, to kim jesteśmy, nasze przekonania i daje nam pojęcie o świecie, pozwala nam wiedzieć, kim moglibyśmy być i kim chcemy być. Dzięki niemu wiemy, co lubimy, a czego nie i opieram się na doświadczeniu. Bez dzieciństwa, które jest naszym startem, trudno byłoby być potem dorosłym. To teraz zapytam panią Danutę dorosłą, która pielęgnuje w sobie tą malutką Danutkę i ja widzę takie momenty, kiedy ta mała Danutka dorywa się do głosu i mam nadzieję, że teraz właśnie to zrobi. Danusiu i Danutko, dlaczego dzieciństwo w życiu człowieka, waszym zdaniem, jest takie ważne? Naszym zdaniem. Danuty i Danutki. A. Dajcie nam głos. Właśnie, powiem tak. Ja myślę, że może nie tyle dzieciństwo jest ważne, ale ważne są wspomnienia. Na pewnym etapie życia, w momencie, kiedy ktoś już ma ten etap dzieciństwa, młodości za sobą, to najważniejsze są wspomnienia. I najważniejsze jest to, że ma do czego się odnieść. I fantastyczne jest to, bo nie zawsze tak jest, że ja mogę wrócić do domu, w którym mam fantastyczne wspomnienia. Że tam pod łodzią nadal jest ten dom i ja go pamiętam. Wiem, na którym płocie rozwaliłam sobie kolano, a gdzie stłukłam kostkę. I jeszcze spodnie przy okazji podarłam bardzo eleganckie, które właśnie zostały zakupione. Piękne elekwencje. Ale wiecie, no wypadki zdarzają się w każdym wieku. I dzięki temu, że tak jest, to może jestem silniejsza i mocniejsza. I jak przyjeżdżają moje dzieci do tego miejsca, to ja mam też o czym im opowiadać. Bo to też jest właśnie to. I to już nawet nie moje dzieci, bo one też się tam wychowały w jakimś stopniu, ale moje wnuki. I one to bardzo doceniają. Chciałabym teraz zamienić rolę i poprosić cię, żebyś na chwilę stała się naszą zagadkową DJ-ką. I co nam zagra nasza zagadkowa DJ-ka? No, ja lubię muzykę poważną. No, powiedzmy nawet klasyczną może, nawet bo klasyczną. Nieraz jest bardzo niepoważna ta muzyka klasyczna. Tak. To jest bardzo dobry pomysł, dlatego że my staramy się dosyć często emitować muzykę klasyczną, ale także piegowate koncerty w studiu imienia Witolda Lutosławskiego, no są po to, żeby właśnie, byłaś ostatnio, byłam, dziękuję byłam, ci bardzo, tak. żeby dzieci pokochały tę muzykę, bo to z tej muzyki wszystko wyrasta. Zatem, co gra DJ-ka Dana? Bolero Ravela? Bolero poprosimy. Albo może być jakiś tango, ale takie jakieś na poważnie. Ja nie wiem, czy w tym studiu cokolwiek zagadkowym jest na poważnie. Ale tango może będzie dobrze. Zobaczymy, co wyczaruje nasz Wojtek Dorosz, który wydaje tę audycję. Bardzo dziękuję pani Ewie Redel, która udało jej się ją zrealizować, choć łatwo nie było. No i Danuto Jakubowska. Ty jesteś po prostu energią, słońcem. Kto cię zna, ten wie, że masz w sobie ogromną siłę. A ja teraz już wiem, że ta siła pochodzi właśnie z tego czasu, spod Łodzi, kiedy duża Danuta była malutką Danutką. Życzę wam wszystkim, żeby wasze życie takie było, żebyście mieli z czego czerpać i żeby te wakacje były też takim czasem beztroski, ale też takim czasem, który będziecie nosili w sercu przez wiele, wiele dorosłych swoich lat. Bardzo dziękuję. Ja również bardzo dziękuję za zaproszenie. Dziękujemy serdecznie. Dzięki, Krysiu. Dziękuję. Dziękuję, Kuba. No, dziękuję. Do usłyszenia. Katarzyna Stoparczyk. Ogłoszenie społeczne. Dzięki Państwa ogromnemu wsparciu powstały kliniki Budzik dla osób w śpiączce. W Budziku dla dzieci przy Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie wybudziło się już ponad 100 małych pacjentów. W Olsztynie ponad 30 dorosłych. Od wiosny zeszłego roku budzimy do życia kolejnych pacjentów, tym razem w Budziku dla dorosłych przy Szpitalu Brudnowskim w Warszawie. Od wielu lat mamy oczy szeroko otwarte na medycynę. Nauka nie śpi. Zajrzyj na www.akogo.pl. Ewa Błaszczyk. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Jak wyprzedaż? To w euro. Akcja w polu bramkowym. I go! Mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Na tysiące produktów. Do 16 lipca. Automatyczny ekspres ciśnieniowy DeLonghi Eletta Explore. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3790. Teraz za 3690 zł. I do września nie płacisz. Do 40 rat 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Promocja ratalna tylko do środy. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Legendarne nagranie koncertowe polskiego rocka na dwupłytowym winylu. Live zespołu Perfect. Zarejestrowane w 1982 roku podczas niezapomnianego koncertu w warszawskim klubie Stodoła. Największe przeboje Perfectu zagrane w składzie. Zbigniew Hołdys, Andrzej Urny, Andrzej Nowicki, Piotr Szkudelski oraz Grzegorz Markowski. Perfect Live poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Album do nabycia w księgarniach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Red Friday w Mediamarkt. Łap gorące okazje. Depilator IPL Philips Lumea do depilacji światłem z 3 nasadkami do różnych obszarów ciała. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1939 zł. Teraz tylko 1599 zł. A żelazko Tefal o mocy 2900 W. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299 zł. Teraz tylko 199 zł. Mediamarkt.